حضرت عبداللہ بن محیریز رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بچپن میں یتیم ہونے کی وجہ سے حضرت ابو محذورہ بن معیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کفالت رہے تھے۔ جب انہوں نے ابن محیریز رحمہ اللہ کو شام بھیجا تو انہوں نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، چچا جان، میں شام جا رہا ہوں، وہاں مجھ سے آپ کی اذان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لہذا مجھے مسئلہ سنا اور سمجھا دیجئے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں چند افراد کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا، راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاؤ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان دی، ہم نے بھی مؤذن کی آواز سنی۔ اس وقت ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برگشتہ تھے، ہم مؤذن کا مذاق اڑاتے ہوئے بلند آواز سے اس کی نقل اتارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آواز سنی تو چند افراد کو ہماری طرف بھیج دیا، انہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ کون ہے جس کی آواز مجھے زیادہ بلند سنائی دی تھی؟ سب کے سب لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا اور ان کی بات درست تھی، واقعتاً میں سب سے بلند آواز تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو چھوڑ دیا اور مجھے روک لیا اور فرمایا، اٹھو، اذان دو۔ میں کھڑا تو ہو گیا، لیکن اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے اس حکم سے انتہائی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود ایک ایک کلمہ کر کے اذان سکھائی، فرمایا، کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر فرمایا، بلند آواز سے کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جب میں نے پوری اذان کہہ لی تو مجھے بلا کر ایک تھیلی دی، اس میں کچھ چاندی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھا، پھر ان کے چہرے پر پھیرا، پھر ان کے سینے پر، پھر ان کے جگر پر، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف تک جا پہنچا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھے برکت دے اور تجھ پر برکت نازل فرمائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے مکے میں اذان دینے پر مقرر فرمائیں گے؟ ارشاد ہوا، ہاں، میں نے تمہیں مقرر کیا۔ اس دوران میں میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی نفرت تھی سب ختم ہو چکی تھی، بلکہ وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ گورنر حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ میں ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اذان دیتا رہا۔ عبدالعزیز نے کہا، عبداللہ بن محیریز کی طرح مجھے اس شخص نے بھی خبر دی جس نے ابو محذورہ کو پایا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 708۔